پورے رکوع کا خلاصہ کر لیتے ہیں ایک نظر میں. پہلا مین پوائنٹ تھا نیکی کا اعلی مقام. حکم دیا گیا کہ عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو. جو چیز خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے. دوسرا پوائنٹ تھا یہود کے اعتراضات. پہلا اعتراض تھا اگر مسلمان بھی ملت ابراہیمی پر ہیں تو گوشت اور دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں اونٹ کا. جواب دیا گیا کہ یہ کھانے تورات میں حرام نہیں تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنی خوشی سے چھوڑے تھے. دوسرا اعتراض تھا قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا جبکہ بیت المقدس قبلہ تھا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ بیت اللہ پہلا گھر تھا جو عبادت کے لیے بنا. اگلا مین پوائنٹ ہے یہود کی روش پر تنقید. اللہ کا انکار کرتے ہو, اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہو, رستے سے لوگوں کو روکتے ہو, فتنے کھڑے کرتے ہو, دین کو مشکوک کر کے پیش کرتے ہو. اور چوتھا پوائنٹ تھا مسلمانوں کو تنبیہ کہ اہل کتاب کی باتیں مانو گے تو کفر کی طرف لے جائیں گے, تم نہ وہ بنو گے نہ یہ رہو گے. کتاب سے تعلق کے باوجود اگر زندگی میں تبدیلیاں نہ آئیں تو تمہارا نام تمہیں کل نہیں بچا سکے گا. پسندیدہ رویے جو ہم نے اس رکوع میں دیکھے, نیکی کے اعلی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا, اپنی عزیز چیزیں اللہ کے لیے دینے کی نیت کرنا. کر لیا آپ نے؟ سچ بولنا, اللہ کے لیے یکسو ہو جانا, صراط مستقیم پر چلنا, ٹکنا کرنا. اور ناپسندیدہ رویے کون سے تھے؟ شرک, کفر, اللہ کے راستے سے روکنا, انسانوں کو ٹیڑھے راستوں پر بلانا, ایمان سے کفر کی طرف جانا. اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے اس رکوع کی روشنی میں؟ اپنی من پسند چیزیں اس کو دے کے. اللہ تعالیٰ کو علیم بذات صدور سمجھ کے. کعبہ کا سفر کر کے. اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام کے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر کے. تعلق بالرسول, اللہ کے نبی نے قربانیاں اس دین کے لیے دی, ہمیں ایسی ہی قربانیاں دینی ہیں. کبھی دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو سمجھنا ہے. مقصد زندگی کیا ہے اس رکوع کا؟ اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو, تم اس کے بن جاؤ, وہ تمہارا بن جائے گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے اعلیٰ درجے پانے کی کوشش کرنی ہے, بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہیں. آپ تیار ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.